Miała powód mi ze sraką, teraz jest mi źle. Zatwardzenie dwutygodniowe. Pozywam was, kurwy, dawać mi ku pieniądze. Zjadłem se tabletkę. Proszę, dajcie mi już spokój, ja chcę wysrać się. Zatwardzenie dwutygodniowe. Pozywam was, kurwy, dawać mi ku pieniądze. Serio było straszne. Wyobraź sobie, że chcecie się srać i wsiadasz na gibel, ale nie jesteś, kurwa, w stanie nic z siebie wydusić. Coś się, kurwo, cieszysz, jak mi nie jest tu do śmiechu. Miałem zatwardzenie, kurwa, srałem na bezdechu. Rozluziony zwieracz, ale gówno nie wychodzi. Wyszły może dwa bąki, pierdziałem jak samochodzik. Nasrane mam w bani, lecz w kiblu nie dałem rady. Nie pomogły nawet na brzuch ciepłe okłady. Zjadłem sobie tabletkę, kichy przestały pracować. Gdzie podział się stolec, chyba musiał się gdzieś schować. Dieta bogata w produkt, to jest zwykła propaganda. Ona też nic nie dała, w kichach miałem chyba karła. Pomógłbym se palcem, ale kurwa gdybym mógł. Człowiek, który przeszedł piekło, nie czuwa tu ani stróż. Co je wyrządziło, kurwa, skoro się mnie pytasz? To powiem ci dwa słowa, suko, l'opera mi de aurovitas. Zjadłem se tabletkę. Miała powód mi ze sraką, teraz jest mi źle. Zatwardzenie dwutygodniowe. Pozywam was, kurwy, dawać mi ku pieniądze. Tabletkę pieniądze. Miała powód mi ze sraką, teraz tabletkę pieniądze. Proszę, dajcie mi już spokój, ja chcę wysrać się. Zjadłem se tabletkę. Miała powód mi ze sraką, teraz jest mi źle. Zatwardzenie dwutygodniowe. Pozywam was, kurwy, dawać mi ku pieniądze. Zjadłem se tabletkę. Proszę, dajcie mi już spokój, ja chcę wysrać się. Zatwardzenie dwutygodniowe. Pozywam